www.wnc.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Eurocommissaris Phil Hogan heeft hulp beloofd aan de boeren die kampen met dalende prijzen door het importverbod van Rusland op varkensvlees. Tijdens zijn bezoek aan de jaarlijkse landbouwbeurs in Parijs zei Hogan dat hij binnen een paar dagen met maatregelen komt. Hij liet doorschemeren dat de EU denkt aan het opslaan van varkensvleesproducten. De landbouwcommissaris zei dat de sector steun nodig heeft. Het aantal doden door de lawine gistermiddag in het Zwitserse kanton Valais is vandaag tot 4 opgelopen. Een Italiaan die zwaar gewond was geraakt, is aan zijn verwondingen bezweken. 3 andere Italianen, 2 vrouwen en een man, werden gistermiddag al dood aangetroffen. Een 5e Italiaan raakte licht gewond en 1 bleef ongedeerd. Door de krachtige wind en dichte mist verliep het reddingswerk moeizaam. Tijdens een vredesmars in de Oost-Oekraïnse stad Charkov zijn vandaag 3 mensen door een ontploffing om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Een explosief zou uit een auto zijn gegooid in de menigte van ongeveer 500 mensen die net begonnen waren aan de mars. De Oekraïnse autoriteiten zouden verdachten hebben opgepakt. Het weer. Vanavond krimpt de wind naar zuid en trekt verder aan. Aan zee kan de wind stormachtig zijn, ook volgt vanuit het westen regen. En de temperatuur ligt vanavond rond de 3 graden. Morgen wordt een natte dag, middagtemperatuur komt uit rond de 8 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël. Het is tijd voor de Bijbelstudie. Verzorgd door de Israëlische Bijbelleraar Chuck Cohen. De titel is Gebed voor Israël. I want to talk about one of the things that is really lacking in the Western Church. Ik wil spreken over iets wat wat werkelijk mist in de Westerse kerk. I think most of you who are pastors or are part of a congregation, degene van jullie die voorgangers zijn of deel uitmaken van een gemeente, will know that if we advertised a night of praise and worship with this wonderful group, zullen weten dat wanneer wij een avond organiseren met lofprijs en aanbidding met deze geweldige muziekgroep, the place would be packed. Dan zal de zaal stampend vol zijn. If we advertised a night in which there was a preacher who was very well known in Amsterdam, en als wij een avond zouden organiseren met een voorganger die heel bekend is in Amsterdam, the place might be packed. Dan zou het kunnen dat de zaal helemaal vol is. But if we advertised a night of intercession, maar als wij een avond van voorbeden aankondigen, most people would find an excuse to stay away. Dan vinden de meeste mensen een excuus om niet te komen. I once saw in a church bulletin, ik zag ooit eens in een programmablad van de kerk, they advertised a weekend of prayer and fasting. Dat ze adverteerden met een weekend van gebed en vasten. The price includes meals. En de prijs was inclusief maaltijden. I guess you're going to fast between meals. En dan moet je dus tussen de maaltijden doorvasten. The Bible is the only religious book. De Bijbel is het enige religieuze boek that says that earth impacts heaven. Die zegt dat de aarde de hemel beïnvloedt. The Quran, Allah of the Quran is so sovereign that nothing we do affects him. De Allah van de Koran is zo soeverein dat niets wat we doen hem kan beïnvloeden. In de Bhagavad-gita, there's so many gods, who knows who to pray to? In de Bhagavad-gita, daar zijn zoveel goden, dan weet je niet eens tegen wie je moet bidden. For those of us who were hippies into the New Age, en voor diegenen die hippies waren en in de New Age waren, we could pray to ourselves. Kunnen we tot onszelf bidden? Every once in a while, I got an answer. That was freaky. En dan krijg ik. Af en toe daar kreeg ik nog een antwoord ook. Dat was helemaal te gek. But the Bible says, maar de Bijbel zegt that if we pray in line with God's will, dat wanneer wij bidden in overeenstemming met Gods wil, he hears. Dan hoort hij. And if we know that he hears, en als we weten dat hij hoort, we know we have the answers of what we ask for. dan weten we ook dat we het antwoord hebben van waarvoor we gebeden hebben. 1 John 5, I believe it was 14 and 15, I just quoted. 1 Johannes 5, vers 14 en 15 was dat. What does it mean that God hears? Wat betekent het dat God hoort? Do you mean to say that if I pray something that God knows in advance is not going to be in his will? En betekent dat wanneer ik iets bid, dat God dan van tevoren weet dat het niet in overeenstemming is met zijn wil? He puts in his divine iPod. En dan doet hij zijn hemelse iPod in. I don't listen to Chuck today. He's not, no. Ik luister niet naar Chuck vandaag. No. In both Greek and Hebrew. Maar in het Grieks en het Hebreeuws. Hear means to listen with an intent to obey. Dat betekent horen, luisteren met de bedoeling om te gehoorzamen. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere is één. It means listen and obey Israel. Dat betekent luister en doe Israël. And so if we pray something in line with God's will. Dus als wij iets bidden in overeenstemming met Gods wil. He hears with an intent to answer. Dan hoort hij met de doel om te antwoorden. In his way and in his timing. Op zijn manier en op zijn tijd. Okay. I want to give you a short teaching on prayer. Ik zou jullie een kort stukje onderwijs willen geven over gebed. And it's called an example, an answer and a question. Het is genoemd een voorbeeld, een antwoord en een vraag. And as Jan will tell you, because I'm a good Jew, we always ask questions. En zoals Jan kan vertellen, omdat ik een goede Jood ben, vragen wij altijd vragen. It's one of the greatest proofs Yeshua is Jewish. Dat is een van de grootste bewijzen dat Jezus Joods was. Constantly was asking questions. Hij was de hele tijd vragen aan het stellen. Who do men say I am? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ba, ba, ba, ba. Well, who do you say I am? Wie zeg jij dan wie ik ben? Okay. Rabbi, what's the greatest commandment? Wat is de grootste opdracht? He says, what do you think? Wat denken jullie? A student once asked a rabbi. Een student vroeg ooit eens aan een rabbi. Rabbi, why do we always answer questions with questions? Waarom beantwoorden wij vragen altijd met vragen? The rabbi said, why not? De rabbi zegt, waarom niet? Okay. Ezekiel 32. Ezekiel 32. Exodus. I'm sorry, Exodus 32. Exodus 32. Thank you. I'm hoping we can have a little bit of time so that we can pray for Israel. Toward the end of the session. Ik hoop dat we een beetje tijd overhouden nog, dat we aan het eind nog kunnen bidden voor Israël. That'll depend on how long this Jew speaks. Dat hangt er vanaf hoe lang deze Jood spreekt. Exodus 32. Exodus 32. You know the story. Jullie kennen het verhaal. Moses is on the mount. Moses is op de berg. With God the Son. Met God de Zoon. It could not have been God the Father. Het had niet God de Vader kunnen zijn. Because John says, want Johannes zegt, no man has seen God at any time. Niemand heeft ooit God gezien. The only begotten Son in the bosom of the Father, he has revealed him. De enige geboren zoon in de boezem van de Vader, die heeft hem geopenbaard. So anytime there is a theophany, an appearance of God in the Old Testament. Dus elke keer als er een verschijning van God in het Oude Testament is. It is the pre-incarnate Son of God. Is het de zoon van God voordat hij mens geworden is. That's who Adam and Eve were. Talking to in the garden. En daar spraken ook Adam en Eva mee in de Hof van Eden. That's who Moses was up on the mountain. En daarmee was Mozes ook bovenop de berg. Et cetera, et cetera. Enzovoort. Meanwhile, the people are down below. In ieder geval, de mensen zijn beneden. And they're saying, oi, Moish, she's been up there 40 days, let's make other gods. En die zeggen van, oh, Mozes is al zo lang daar boven, laten we andere goden maken. Aaron, get up and make us gods. Aaron, sta op en maak ons andere goden. Well, meanwhile, Moses is up on the mountain and God knows what's going on. En ondertussen is Mozes boven op de berg en God weet wat er aan de hand is. And we start in verse 7. En dan beginnen we in vers 7. And the Lord said to Moses, go, get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. I can just imagine Moses saying, My people whom I brought out of the land of Egypt? Kan je je voorstellen dat Mozes zegt, mijn volk die ik uit het land Egypte heb gehaald? This wasn't my idea. Dat was niet mijn idee. I enjoyed my sheep. You're the one who sent me back there. Ik was blij met de schapen. Jij hebt me daar naartoe gestuurd. And God goes on and says, they have turned aside quickly out of the way which I've commanded them. They've made a molten calf and worshipped it and have sacrificed thereunto and said, these be your gods, O Israel, which have brought you up out of the land of Egypt. Verse 8. Oké, en dan gaat hij verder met te zeggen, zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebt. En vers 9. In vers 9, ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Some Dutch believer in Israel told me God was actually speaking about the Dutch people here. Een Nederlandse gelover in Israël zei dat God het hier had over de Nederlanders. I hear that the Dutch are as stubborn and stiff-necked as the Jews. Ik hoor dat de Duitsers net zo halsstarrig zijn als de Joden. De Nederlanders, sorry. Ja. Ah. Okay. Maybe I should have said that after the offering. I don't know. Misschien had ik dat moeten zeggen na het offer. Okay. Now here in verse 10, I hope the Dutch has got this as strong as the English. Nou, in vers 10, en dan hoop ik dat het in de Nederlandse Bijbel net zo sterk staat als in het Engels. Here is the creator God of the universe. Hier is de schepper, God van het universum. Telling Moses what he's going to do. Zegt tegen Mozes wat hij gaat doen. And the next thing he says is, Moses, leave me alone. En het volgende wat hij zegt is, Mozes, laat mij alleen. Wow. Wow. I mean, God wants to do something. God wil iets doen. His people deserve it to get judged. En zijn volk verdient dat om geoordeeld te worden. And he says to his created man servant, don't interfere. En hij zegt tegen zijn geschapen menselijke dienaar, bemoei je er niet mee. It's got to be the most incredible statement of God in all of the Bible. Dat is een van de meest indrukwekkende statements van God in de hele Bijbel. The rabbis say it's because God knows. En de rabbis zeggen dat is omdat God weet. That Moses' intercession can change his mind. Dat de voorbeden van Mozes zijn gedachten kan veranderen. And we'll talk about that in just a minute. En daar spreken we zo meteen verder. Now therefore leave me alone that my wrath may wax hot against them that I may consume them and I will make of you a great nation. Nu dan laat mij begaan zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. And Moses said, hey, that's not a bad deal. They've been a pain in the neck to me too. En Mozes zegt, oh, dat is niet zo'n gek idee, want ik heb ook heel wat problemen met hen. Make of me a great nation. En van mij een groot volk maken. Great, I can write a book, put geweldig. A TV series together. Hey, this is wonderful. TV-series maken, geweldig. But Moses had something else in mind. Maar Mozes had een andere gedachte. This is the key to all intercession. En dit is de sleutel voor alle voorbeden. Moses, verse 11, besought the Lord his God and said, Lord, why does your anger wax hot against your people, whom you brought out of the land of Egypt? Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei, Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? You know what this reminds me of? Weet u waar dit mij aan herinnert? The husband coming home from work. Dat de man thuis komt van het werk. And the wife saying, you know what your kids did? En dan zegt de vrouw, weet je wat jouw kinderen gedaan hebben? Moses says, these are not my people. Lord, I'm reminding you, these are your people. En Mozes zegt, dit is niet mijn volk. Ik herinner u eraan, het is uw volk. Then he goes on to say, why should the Egyptians say, for mischief he brought them out, to slay them in the mountains and consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath, repent of this evil against your people. Okay, waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Repent. Moses is telling God to repent. Mozes zegt tegen God om berouw te hebben. The Hebrew word here is repent. Het Hebreeuwse woord hier is berouw. Talk about omkeer. We call it chutzpah. Wij noemen dat lef hebben. Well, you know the word. Anybody, you know what chutzpah is? Weet jullie wat dat is? Oké. Okay. You have brutaliteit. Oké, okay, super. Lef hebben. And then he goes on to say, remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I will give unto your seed, and they shall inherit it forever. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover ik gesproken heb zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. And the Lord repented of the evil he thought to do to his people. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Absolutely amazing. Dat is echt ongelooflijk. What's going on here? Wat gebeurt hier? First of all, Moses based his prayer on something that it's very difficult for God to say no on. Als eerste Mozes heeft zijn gebed gebaseerd op iets wat heel moeilijk is voor God om daar nee tegen te zeggen. God's name, his nature, his essential character, his reputation. Gods naam, zijn essentiële karakter, zijn reputatie. Name in Hebraic thinking means essential nature, but also reputation. Naam in het Hebreeuws betekent essentiële natuur, maar ook reputatie. And Moses challenged God with what the rest of the world would think about him. En Mozes heeft God uitgedaagd met wat de rest van de wereld dan wel over hem zou denken. Moses was concerned about God's glory. Mozes was bezorgd om Gods glorie, Gods eer. He was concerned about God's reputation. Hij was bezorgd om Gods reputatie. Then he reminded God. En toen herinnerde hij God eraan. Of his eternal covenants with Abraham, Isaac and Israel. Van zijn eeuwige verbonden met Abraham, Isaac en Israël. Notice what Moses didn't say. Let op wat Mozes niet zei. He didn't say what we probably would have said. Hij zei niet wat wij waarschijnlijk zouden hebben gezegd. Oh God, the children of Israel just came out of Egypt. Oh Heer, het volk Israël kwam net uit Egypte. They've just been slaves. Ze waren slaven. They're young, forgive them. Ze zijn jong, vergeef ze. He never mentioned Israel. Dat heeft hij nooit genoemd. That wasn't his concern. Dat was zijn bezorgdheid. He never mentioned their sin. Hij noemde hun zonde niet. He dealt with that later before God. Dat deed hij later voor de Heer. He went exactly for the point in which God would have to repent. Hij ging exact naar het punt waarop God wel moest zich omkeren, berouw tonen. Now, repentance is changing your mind. Nou, berouw of omkeer betekent dat je gedachten verandert. In intercession, in voorbeden, God invites us to change his mind about a situation. Nodigt God ons uit om voor ons om zijn gedachten te veranderen over een bepaalde situatie. As long as our intercession is based on his eternal character. Zolang zijn voorbeden is gebaseerd op zijn eeuwige karakter. We cannot change God's character. We kunnen Gods karakter niet veranderen. But intercession can change his mind. Maar voorbeden kan zijn gedachten veranderen. Moses didn't say, God, you're not a wrathful God, you're just the God of love. Mozes zei niet van, God, u bent geen God van wraak, u bent alleen een hele leuke aardige God. But we know that God later on in the Bible says, I desire mercy rather than judgment. Maar we weten wel dat God later in de Bijbel zegt, ik strek mij uit naar genade meer dan naar oordeel. We cannot change God's character. Wij kunnen Gods karakter niet veranderen. Intercession must be based on God's character. En voorbeden moet gebaseerd zijn op Gods karakter. But intercession can change God's mind. En voorbeden kan Gods gedachten veranderen. Because God is looking for someone to stand in the gap and plead with him to have mercy. Want God zoekt iemand die voor hem in de bres staat en smeekt om zijn genade. God's righteousness and justice demands our death as sinners. Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid eist onze dood als zondaars. We have an intercessor who died on the cross between us and God. We hebben een voorbidder die gestorven is aan het kruis tussen ons en God. And that changes God's mind about us. En dat verandert Gods gedachte over ons. How important is intercession? Hoe belangrijk is voorbeden? Yeshua did miracles and taught for 3.5 years. Jezus heeft wonderen gedaan en heeft onderwezen 3.5 jaar lang. Ever since he's ascended to the right hand of God, he ever lives to intercede for us. En nadat hij is opgevaren naar de hemel en aan de rechterhand van God zit, leeft hij om voorbeden te doen voor ons. So this is an example of effective intercession. Dus dit is een voorbeeld van effectieve voorbeden. Let's see an answer. Turn to Jeremiah 31. Dan gaan we een antwoord bekijken in Jeremia 31. Jeremiah 31 is part of four chapters that are end-time prophecies. Jeremia 31 maakt deel uit van 4 hoofdstukken die eindtijdprofetie zijn. From Jeremiah 30 to 33. Van Jeremia 30 tot 33. We know the end-time prophecies because of 2 things. Wij weten dat het eindtijdprofetieën zijn vanwege 2 dingen. 19 times in these 4 chapters God talks about bringing the Jewish people back home. 19 keer in deze 4 hoofdstukken spreekt God over het terugbrengen van het Joodse volk. And 30 verse 24 says in the last days you will consider it. En 30 vers 24 zegt in later tijd zult u dat begrijpen. So in Jeremiah 31, God is saying, at the same time, in the last days, I will be the God of all the families of Israel, and they should be my people. Oké, okay, Jeremia 31. In die tijd spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. In verse 3, the Lord has appeared unto me, saying, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. In vers 3, van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. An everlasting love that God has for the Jewish people. En de eeuwige liefde die God heeft voor het Joodse volk. And for us. En voor ons. Means. Betekent. That before creation he loved us. Dat hij van voor de schepping van ons hield. And he's going to always love us. En hij zal altijd van ons houden. The word everlasting means eternal. Want het woord eeuwig betekent eeuwig. God's voor altijd. I'm sorry. Go ahead. God's love for us has no beginning and no end. Gods liefde voor ons heeft geen begin en geen einde. He didn't hate you before you got saved. Hij haatte jou niet voordat je gered werd. He saved you because he loved you. Hij redde jou omdat hij van je hield. You didn't do anything for salvation. Jij hebt daar niets voor gedaan voor redding. I know some people think they repented and then God saved them. Ik weet dat sommige mensen denken dat ze bekeerden zich en toen heeft God hun gered. But the way they put it is if God had to save them because they repented. Maar de manier waarop ze dat brengen is dat God hun wel heeft moeten redden omdat ze zich omgekeerd hebben. The only reason we repent is because God's already saved us. En de enige reden waarom we ons omkeren is dat God ons al gered heeft. You may have said, "Oh, I'm sorry for my sins. Thank you for dying on the cross. Please come into my life." Je zou hebben kunnen zeggen van, "Oh, het spijt me voor mijn zonden en ik dank u dat u aan het kruis bent gestorven. Kom alstublieft in mijn leven." But the only reason you got to that point is because the Spirit of God was already drawing you. Maar de enige reden waarom je tot dat punt bent gekomen was omdat de Heilige Geest je al aan het trekken was. I don't know about you. Ik weet het niet hoe dat met jou zit. But after salvation for me. Maar na de redding voor mij. I've been repenting more than ever before. Heb ik me meer bekeerd dan ooit tevoren. If some of you haven't repented since you got saved. Als sommige van jullie zich niet hebben bekeerd sinds de tijd dat je bent gered. You need to repent. Dan moet je je bekeren. Okay, so Jeremiah then says, "Again, I will build you, and you shall be built." O virgin of Israel. Verse 4. Vers 4. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. You shall yet plant vines on the mountains of the occupied territories. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van de bezette gebieden. Halleluja. Halleluja. We're there because God wants us there. Waarom daar? Omdat God ons daar wil hebben. I actually live in Gilo, which is a southern suburb of Jerusalem. Ik woon zelf in Gilo, dat is een zuidelijke wijk van Jeruzalem. I can walk 1 block and look over at Bethlehem. Ik kan één blok lopen en dan kan ik uitkijken over Bethlehem. I walk another block north and I see the Mount of Olives. En ik loop een ander huizenblok voorbij en naar het noorden en dan zie ik de Olijfberg. It's awesome living in Jerusalem. I don't think about it too much. Het is mooi om in Jeruzalem te wonen. Ik denk er niet zoveel over na, maar people who know me and know that I've moved around a bit before I got to Jerusalem. Mensen die mij kennen en weten dat ik nogal vaak ben verhuisd voordat ik in Jeruzalem kwam. Because apparently we had Romanian gypsy Jews in our background. Want wij hadden blijkbaar Roemeens zigeunerbloed in onze voorouders. Asked me, where are you going to go next? Vroegen mij, waar ga je nou daarna naartoe? I said, from Jerusalem there's only one place. Vanuit Jeruzalem is er maar één plaats. Right? Dat is daarboven. Right? Some people are scared to come to Israel, to Jerusalem. Sommige mensen zijn bang om naar Israël te komen, naar Jeruzalem. I could get killed in a terrorist attack. Ik kan sterven in een terroristische aanslag. Oh, that's so terrible, and you go right to heaven. Oh, dat is dat erg. Dan ga je meteen naar de hemel. And for Jerusalem, it's a shorter ride than Amsterdam. En vanuit Jeruzalem is het een kortere vlucht dan vanuit Amsterdam. For those of us who lived in Jerusalem. Voor diegenen die van ons die in Jeruzalem gewoond hebben. Petra and Theo and Els and maybe some of the others. Theo en Els en ik en misschien nog een paar anderen. I don't know. I feel safer in Israel than any place else. Ik voel me veiliger in Israël dan waar dan ook. I love seeing the good guys have guns. Ik vind het geweldig om te zien dat de goede jongens geweren dragen. How many of you have never been to Israel? Hoeveel van jullie zijn er nog nooit in Israël geweest? If you come to Israel, you will see these beautiful young women. Als je naar Israël komt, dan zie je die schitterende jonge vrouwen. Dressed really nice. Heel mooi gekleed. With M16s over their shoulders. Met een M16 geweer over hun schouder. Don't ask him for a date. Je moet ze niet uitvragen. Okay. He goes on to say in verse 6, for this shall be a day that the watchman upon Mount Ephraim shall cry, arise, let us go up to Zion unto the Lord our God. En in vers 6 staat, want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Ephraim, sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. There are a couple of Hebrew terms for watchmen. Er zijn een aantal Hebreeuwse termen voor wachter. Watchman on the walls is the Hebrew word shomrim. Wachters op de muur wordt het Hebreeuwse woord shomrim gebruikt. This word is a very special word. Dit woord is een heel speciaal woord. It did not mean the same thing in Jeremiah's day as it means in modern Hebrew today. Het betekende niet hetzelfde in de dagen van Jeremia toen hij dit opschreef als het vandaag in het moderne Hebreeuws betekent. But the Holy Spirit had Jeremiah putting it in here. Maar de Heilige Geest heeft Jeremia dit woord laten opschrijven. Knowing this was an end-time prophecy. Wetende dat dit een eindtijdprofetie is. And any Israeli reading this, en elke Israëli die dit leest in Hebrew, in het Hebreeuws, would say, "What is that doing in there?" Die zou zeggen, "Wat? Hoe staat dat daar dan?" Because this word notsrim in modern Hebrew means Christian. Want het woord wat gebruikt wordt notsrim in modern Hebreeuws betekent christen. God speaking to you. Dus God spreekt in het vers tegen jullie. And he says, these watchmen will arise and go up to Zion unto the Lord our God. En hij zegt, last part of six. Deze wachters, sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. Which all of us have done according to the book of Hebrews if we're saved. Wat we allemaal gedaan hebben volgens het boek Hebreeën wanneer we gered zijn. And then the Lord speaks to you, Christian. En dan spreekt de Heere tegen jullie, christenen. And look what he says in verse 7. En kijk wat hij zegt in vers 7. Sing with gladness for Jacob. Zing vrolijk over Jacob met blijdschap. Obviously he's not speaking to Jacob. Hij spreekt hier niet tegen Jacob. He's speaking to another people in the last days who will listen to the God of Israel. Hij spreekt tegen een ander volk in deze laatste dagen die luisteren naar de God van Israël. There's only one group of people in the world I know that will do that. Er is maar één groep mensen in de wereld waarvan ik weet dat die dat kunnen doen. I'm looking at them. En ik kijk naar ze. Okay. And he says, here's an end-time prayer. En hij zegt, hier is een eindtijd gebed. O Lord, save your people, the remnant of Israel. Verlos uw volk, o Heere, het overblijfsel van Israël. And here's the answer God gives. En hier is het antwoord wat God geeft. He says, behold. Hij zegt, zie. I will bring them from the north and gather them from all the coasts of the earth. And he talks about Aliyah. Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. En hij spreekt over Aliyah, de terugkeer van het volk. Our prayers for the salvation of the Jews has resulted in massive Aliyah. Onze gebeden voor de redding van het Joodse volk heeft als resultaat massale Aliyah, massale terugkeer. Oh, I love when Jews get saved in exile. Ik vind het geweldig wanneer Joden gered worden in de ballingschap in andere landen. But when all Israel gets saved, it's going to be in Jerusalem and Judea in the land of Israel. Maar wanneer heel Israël gered wordt, zal dat zijn in Jeruzalem en Judea en in heel Israël. And so Jews are coming home because you're praying for Israel's salvation. En dus komt het Joodse volk naar huis omdat jullie bidden voor Israëls redding. The world says Jews coming home are a major problem. De wereld zegt de Joden die terugkeren, dat is een groot probleem. Church, kerk, you're the fault. Kerk, het is jullie schuld. It's your fault. Het is jullie schuld. You prayed for us to get saved. Jullie baden voor ons dat wij gered werden. God's bringing us home. God brengt ons terug naar het land. The world's upset with us. En de wereld is overstuur met ons. And the church for the most part is not taking its responsibility. En de kerk voor het grootste gedeelte neemt niet zijn verantwoording op. If you pray for something and God answers, you better follow through on that. Als je ergens voor bidt en God antwoordt, dan moet je daar ook mee doorgaan. And that means not being politically correct, but biblically correct. Dat betekent niet politiek correct zijn, maar bijbels correct zijn. And some people say, isn't it dangerous for us to encourage Jews to go home? En sommige mensen zeggen, is het niet gevaarlijk voor ons om Joden aan te moedigen terug naar Israël te gaan? It's dangerous for Jews to stay in Europe. Het is gevaarlijk voor Joden om in Europa te blijven. It's dangerous for Jews to stay in America. They haven't seen it yet, but they're going to. Het is gevaarlijk voor Joden om in Amerika te blijven. Dat hebben ze nog niet gezien, maar dat zullen ze gaan zien. Hezbollah has major bases in South America and Latin America. It's dangerous for the Spanish Jews to stay there. Hezbollah heeft legerbases in Zuid-Amerika. En het is gevaarlijk voor de Spaanse Joden om daar te blijven. But isn't it dangerous in Israel? Maar is het dan niet gevaarlijk in Israël? Yeah. Ja. The world is not a safe place anymore. De wereld is geen veilige plaats meer. Therefore I suggest that you make sure you are exactly where God wants you to be. Daarom zou ik willen voorstellen dat jij ervoor zorgt dat je precies daar bent waar God wil dat je bent. For the Jews, voor het Joodse volk, it's in Israel. Is dat Israël? For Messianic Jews, voor Messias belijdende Joden, it's probably in Israel. Is het hoogstwaarschijnlijk in Israël? But Messianic Jews need to be open to hearing what God's saying. Maar Messias belijdende Joden moeten open zijn om te horen wat God zegt. Lance tells a story of this couple that was in the wrong place at the wrong time. Lance vertelt een verhaal over dit echtpaar wat op de verkeerde plaats was op de verkeerde tijd. This couple, I think they were in Canada, believers. Het stel was in Canada, geloof ik. Ze waren gelovig. And they were about to retire. En ze gingen bijna met pensioen. And they searched for the safest non-violent place they could on the face of the earth. Dus zij zochten naar de veiligste, minst vijandige plaats op de aarde. And they bought a beautiful place and they ended up. En ze bouwden een mooi huis en ze eindigden. Moving down to the Falkland Islands 2 weeks before Britain invaded. Ze verhuisden ze naar de Falklandeilanden 2 weken voor de invasie van Groot-Brittannië. If God wants you in Amsterdam. Als God wil dat je in Amsterdam bent. That's the safest place for you. Dan is dat de veiligste plaats voor jou. If God wants you in, I know we have some brothers here from there, Nigeria, that's where you need to be. Als God wil dat je in Nigeria bent, dan moet je daar zijn. And if God wants us Jews back home. En als God ons Joden terug naar huis wil hebben. He says to the church in verse 10. Dan zegt hij tegen de kerk in vers 10. Hear the word of the Lord, you Gentiles. Hoor het woord van de Here, heidenvolken. Again, what Gentiles are going to listen to the word of the Lord except for you? Wederom, welke heidenvolken zullen luisteren naar het woord van de Heer, behalve jullie? And here's an end-time declaration. En hier is een eindtijd declaratie. He that scattered Israel will gather him and guard him as a shepherd does his flock. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. They asked Derek Prince toward the end of his life. Aan het einde van het leven van Derek Prince vroegen zij aan hem. Aren't you scared about living in Jerusalem? Ben je niet bang om in Jeruzalem te wonen? And this is his answer. En dit was zijn antwoord. He said, look, God scattered the Jews throughout the earth. Hij zei, luister, God heeft het Joodse volk verspreid over de hele aarde. And now God is regathering the Jews from out the earth. En nu brengt God hun weer terug van alle hoeken van de aarde. Over 100 different nations. Uit meer dan 100 verschillende landen. We even had Jews make aliyah from China the other year. We hebben vorig jaar ook Joden terug. Zijn teruggekomen uit China. Yeah, they don't look Jewish. Ze lijken niet Joods. In Jerusalem today. In Jeruzalem vandaag. There are Messianic Jews worshiping the Lord. Zijn er Messias belijdende Joden die de Heer aanbidden? In Hebrew. In het Hebreeuws. In Russian. In het Russisch. In Amharic, the Ethiopian language. In het Ethiopisch. In English. In het Engels. In French. In het Frans. In Spanish. In het Spaans. These are the congregations. Dat zijn de gemeentes. And then we've got others. It's like Pentecost all over again. En dan hebben we nog anderen. En dat lijkt wel Pinksteren weer opnieuw. So Derek said, dus they Derek scattered zei, him. God's gathering them. Don't you think he's going to do the third thing he's promised and keep them? Hij heeft ze verstrooid. Hij verzamelt ze nu weer. Denk je dan niet dat hij het derde zal doen wat hij beloofd heeft? En dat is ze bewaren. U hebt geluisterd naar de Bijbelstudie, verzorgd door Chuck Cohen, Bijbelleraar uit Israël.

Het is nu